I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli zaintrygował Państwa któryś z tematów, zapraszam do pisania światzwariował@polskieradio.pl. Do usłyszenia, Gabriela Darmetko. Zapraszamy do reklamy. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Na przykład warsztaty kulinarne z Pascalem Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości 1 000 000 zł. Bo każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrabka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 kwietnia, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. W łódzkiej prokuraturze trwają przesłuchania uczestników wczorajszej przepychanki przy Piotrkowskiej. Międzynarodowe ekipy poszukiwawcze sprawdzą, czy wychwycone przez Chińczyków sygnały rzeczywiście pochodzą z czarnych skrzynek zaginionego malezyjskiego Boeinga. W tym serwisie też o jenotach, które grasują w polskich lasach. Dotychczas nie udało się na naszym terenie przynajmniej jenota odstrzelić. A zwierzęta są naprawdę niebezpieczne. Wczoraj nie mogli stanąć przed śledczymi, bo byli pijani. Łódzka prokuratura przesłuchuje uczestników incydentu przy Piotrkowskiej. To 6 Amerykanów i 4 Polaków, między którymi doszło do przepychanek i utarczek słownych. Awantura skończyła się skręconą nogą u jednego z obywateli amerykańskich, drugi ma otarty naskórek na twarzy. Śledczy chcą odtworzyć dokładny przebieg zdarzenia, dysponują nagraniami z monitoringu, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. 4 Polaków brało udział w tym zdarzeniu, 3 udało się zatrzymać. Jeden z nich był w posiadaniu niewielkiej ilości narkotyków. Wstępne relacje obywateli Stanów Zjednoczonych wskazywały na to, że zostali oni zaczepieni przez Polaków. Niemniej te informacje wnikliwie weryfikujemy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że obywatele USA to żołnierze stacjonujący obecnie w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. W marcu do Polski przyleciało 12 amerykańskich myśliwców F-16 oraz 300 osób personelu. Międzynarodowe ekipy poszukiwawcze zmierzają w kierunku obszaru, gdzie chińskie jednostki dwukrotnie wychwyciły sygnał mogący pochodzić z czarnych skrzynek zaginionego Boeinga malezyjskich linii lotniczych. Australijski koordynator operacji na Oceanie Indyjskim powiedział dziennikarzom, że sygnały dźwiękowe wyłowione przez statek patrolowy są dobrym tropem, ale nie ma pewności, czy pochodzą rzeczywiście z zaginionej maszyny. Szczątków na morzu szukają ekipy z 7 krajów. Na miejsce płyną też 2 statki brytyjskiej i australijskiej marynarki wojennej, zdolne rozpoznać sygnały detektorów nadane pod wodą. Obszar 2000 km2 leżący na północny zachód od wybrzeża Australii już patroluje kilkanaście samolotów wojskowych i 13 statków. Poszukiwania samolotu trwają prawie miesiąc. Maszyna lecąca z Kuala Lumpur do Pekinu zaginęła 8 marca. Na jej pokładzie było 239 osób. Za oknem wiosna, a ona zawsze ożywia rynek motoryzacyjny. I choć policyjne statystyki wskazują na malejący odsetek kradzieży samochodów, nie zmienia to faktu, że na rynku pojazdów używanych nadal one się pojawiają. Ale przed kupnem samochodu pochodzącego z nielegalnego źródła można się skutecznie zabezpieczyć. Jak to zrobić? O tym Ksenia Maćczak. Rzecznik komendanta głównego Mariusz Sokołowski tłumaczy, że wystarczy autem podjechać do najbliższego komisariatu. Policjant odczyta numery WIN, sprawdzi, czy jest on w bazie polskiej, czy też w bazie Schengen pojazdów poszukiwanych. Trochę gorzej, jeśli planujemy samochód sprowadzić, ale w przypadku Ameryki problem rozwiązuje specjalna baza, gdzie za $20-30 możemy sprawdzić całą historię auta, które nas interesuje, dodaje sędzia cywilista Cezary Skwara. Począwszy od właśnie wszelkich incydentów, wypadków, a skończywszy na stanie licznika. Jedna ze stron to Carfax, która umożliwia właśnie uzyskanie tego typu informacji. By jednak nie dać się oszukać nieuczciwym sprzedawcom, prawnicy radzą, by zawsze spisywać oświadczenie dotyczące stanu technicznego pojazdu. Wtedy łatwiej dochodzić odszkodowania albo w uzasadnionych przypadkach zwrotu gotówki, jeśli wymarzone auto okaże się zwyczajnie złomem. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Jenoty grasują w polskich lasach, zwierzęta podobne do lisów, a pochodzące z Azji można już spotkać u nas prawie wszędzie, na przykład na Sądecczyźnie. Trudno się cieszyć, bo nie tylko dziesiątkują rodzime gatunki, ale sieją także spustoszenie wśród ptaków, mówi nadleśniczy Zbigniew Gryzło z Nawojowej. Ptaki to głównie z tych łownych, to będzie bażant, kuropatwa, kaczki, ale też ptaki śpiewające i cała gama drobnych gryzoni. Dla człowieka bezpośrednio, że zaatakuje, to nie jest groźny, natomiast jest tak samo jak lis, wilk, roznosicielem wścieklizny. Na dodatek zmniejszenie ich populacji nie jest łatwe. Środki podejmujemy przede wszystkim takie, że jest cały czas zwierzęciem łownym, bez okresu ochronnego i w planach odstrzału się znajduje, ale jak dotychczas nie udało się na naszym terenie przynajmniej jenota odstrzelić. Jenot żaruje głównie w lasach położonych nad jeziorami i rzekami. To był serwis Trójki. Na termometrach od 13 stopni na krańcach wschodnich do 17 na zachodzie. Dziś niestety więcej chmur niż słońca. Na zachodzie i południu kraju do końca dnia możliwe przelotne opady deszczu. W Sudetach burze. Jutro cieplej od 18 do 20 stopni. Nieco mniej od 14 do 16 na wschodzie, ale więcej deszczu. Bez opadów tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 39-calowy telewizor LED Full HD marki LG z dwoma wejściami HDMI 1.4 oraz wejściem USB 2.0 za jedyne 1599 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Wiosna za pasem. A u mnie za pasem? Sama zobacz. Niedługo zdejmiemy te wszystkie ciepłe swetry, kurtki, płaszcze, a ja po tej zimie nawet nie mam odwagi, żeby podejść do wagi. Przywitaj wiosnę z nową szczupłą sylwetką. Sięgnij po Calorie Control, którego składniki zmniejszają wchłanianie tłuszczów oraz wspomagają metabolizm. Kupując suplement diety Calorie Control z innowacyjną formułą Ascofibrex, otrzymasz unikalny kod do aplikacji z nowoczesnym programem odchudzania. Zapytaj w aptece lub w drogerii Super Farm. Sylwester Ostrowski, Makoto Kuria Quintet, Just Music, 6 kwietnia, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na żywo na antenie radiowej Trójki, start 20. Na koncert zaprasza Pomorze Zachodnie. Dodaj do ulubionych. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie.

22 maja za naszą zachodnią granicą Future Islands. Za jaką granicą? Co ja opowiadam? Przecież nie ma granic już w Europie. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, dzień dobry, witamy, zaraz wracam. Kwadrans po południu. Państwo się meldują na naszym profilu. Bardzo to nas cieszy. W Sandomierzu pada deszcz i zimno. W Blackpool trochę szaro, ale nie ma tego, czego by radio nie mogło naprawić, pani Eliza. Postaramy się. Siemianowice w gotowości, w Częstochowie słonecznie i sucho. Dzień dobry z Olsztyna, pani Ania. Klaudyn pogodny nieprzesadnie. To pani Magda, Grodzisk Mazowiecki z uchem przy radiu, Warszawa wiosennie. Witam serdecznie z Antrim, pan Jacek. Dzień dobry z Żegania, znowu Warszawa. Pan Piotr z deszczowej Lubelszczyzny, pani Krystyna, Szczecin słucha. Sylwii, pani Natalia i pani Iza melduje się z kawą. Audycja zaraz wracam, tam właśnie na tym profilu jako jedno słowo, ale skrzynka podstawowa to artur.orzech@polskieradio.pl. Wraca jedna z naszych ulubionych drużyn, to już niebawem, na razie tylko singiel. Za chwilkę dosłownie z nową płytą We Have Band i to single Someone z tej nowej płyty. Kiedyś Pamiętam, jak pierwszy raz przyniosłem ich nagrania do naszych niedzielnych spotkań, to śmiałem się, że ktoś nie wie, jak się ma nazwać, to się nazywa We Have Band. Pani Eliza pisze, Asgeir wystąpi w Liverpoolu w środę. Ceny biletów bardzo przystępne, poza tym niewielki klub, więc szykuje się bardzo przyjemny koncert. To dla Polonii na Wyspach Brytyjskich. Czym prędzej otwieramy szufladę, muszę to mieć natychmiast. Co prawda ta płyta do państwa trafi dopiero w czerwcu, na samym początku, ale naprawdę warto poczekać. Naprawdę jest znakomita płyta. Z Los Angeles to utwór numer 3 na liście albumu Moving On, który pojawi się na samym początku czerwca. Troszkę brzmi jak imię i nazwisko, ale to jest nazwa zespołu Kan Wakan. Moving On, raz jeszcze. said you had me for a fool, but I got what I need from you. Your shadow down the hall. Can't deny I've done you wrong. I just thought we're having fun. Go on, you can tell your friends I'm not the rest of them. Muzyczna przestrzeń. Album Moving On na początku czerwca. Can Wa Can z Los Angeles. No i jeszcze ta Krystianka Bautista, która śpiewa, ma taki głos, to tak jakby podpiec bekon na patelnię, a potem go jeszcze posłodzić. Can Wa Can. Muszę to mieć natychmiast, troszkę trzeba będzie poczekać. Państwo piszą, pani Nikola z Igą, że Irlandia dzisiaj słoneczna. Pozdrawiamy serdecznie. I pan Miłosz z Kasią do Puszczy Kampinowskiej na niedzielne popołudnie z audycją na uszach. Pozdrawiamy państwa serdecznie. Artur.orzech@polskieradio.pl. Ja nie mam pewności do końca, czy to jest rzeczywiście polski akcent, ale tak to wygląda, bo na perkusji siedzi i gra Matt Garstka, więc chyba nasz chłopak. No ale liderem tutaj jest gitarzysta. Co oni grają? To jest niewiarygodne. który jeszcze zmieścić bas i wokal. Animals as Leaders z nowej płyty The Joy of Motion. Animals as Leaders. Matt Garstka na perkusji. Pan Tomek pisze, z pewnością Polak w kraju miałby ksywkę Ronsia. Dobrze, niech tak będzie, że Ronsia. Pan Jacek pisze, nasza wspólna znajoma z Polsbo w stanie Waszyngton uprzejmie doniosła, że przygotowuje pan compilation CD i poprosił ją pan o zgodę na umieszczenie jednego utworu na płycie. Megan jest bardzo szczęśliwa z tego powodu, ponadto nie może się doczekać przyjazdu do Europy. A taka szansa się rysuje, gdyż Lemolo zostało zaproszone do udziału w The Generation Fest w czeskim Brnie. Nic nie wiem o tym festiwalu, pisze pan Jacek, ale gdy jest się ojcem ich sukcesu, haha, to nie ma wyjścia, trzeba przyjechać. Są jeszcze do załatwienia jakieś sprawy finansowe. Megan wystąpiła o dofinansowanie, ale prawdopodobnie przyjedzie na ten festiwal, a przy okazji mogłaby przyjechać do Niemiec i do Polski i zagrać parę koncertów, ale jak pisze, potrzebuje some help from local friends. To proszę się wpisać, Megan, na ich stronie Lemolo, że czekamy. Może się uda. Dziękuję bardzo, panie Jacku, za te informacje. To była grzałka, a teraz będzie spokojniej. Turn 34, I live by the moon in the shade for real. Left side, the victory is near. Broken circles, incomplete dreams. In the box, I'm out of the box. I'm covered in tar, but I'll always be your acidic reggae superstar. Breaking out, listening close. I'm dancing on tables with my hands in the air. Initials MM, it just ain't fair. Leave from within in the box to the sky. Fly over the night. Coast to coast, continent, small world. End of the world, or maybe I'm tripping. Flashing lights, wings spread. I don't want your answers anymore. I'm headed for the door, I live for the core. Watch the world melt down. Where talk is cheap, the reaper's close, and the willows weep, and they wail, try and fail. You will one day, if I may raise my soul from purgatory, go dance on a wave while the people wave and the mountains raise. Speak the truth, must come from a slave. Smoke more trees than a forest fire. So that shit got tired, now I let that shit retire. Getting higher than the mountain climber, lower than the lawnmower. Chopping down a cipher, circle up a circle time. Stiff neck with aches in my spine. Weak from the smoke and I'm tired from the wine. Energy come back to me now, come back. Take time, what's mine? Claim my place and my name. Watch the walls melt down. Watch them fade away. I took my freedom back. I packed up. Matis Yahu z nowej płyty Akeda. Ona też w czerwcu. Bardzo się Państwu spodobali Animals as Leaders i Matt Gerstka. Państwo nawet piszą, że to takie typowo polskie granie, że krajobraz odradzający się po zimie, słychać odradzający się po zimie krajobraz w tej muzyce mazowiecki. Nawet czuje się jak żmija śliską piersią dotyka zioła. To ciekawe. Przenieśmy się do Essex. Morning Parade z nowej płyty. Płyta Morning Parade z Essex. Teraz wbrew pozorom przeniesiemy się do Mediolanu. Andrea Ferro, Marco Zelati, Cristina Scabia i Marco Biazzi z nowej płyty. Where's Aleksandra pisze, że włoski wraca. No tak, niedźwiedź wymyślił kiedyś ten kącik w naszych spotkaniach. Tak, dzisiaj wyjątkowo w ramach włoskiego orzecha Lacuna Coil z nowej płyty. Pan Michał napisał, no wreszcie, jakieś dobre włoskie granie, nie to Sanremo. Lacuna Coil z albumu Broken Crown Halo. To z nowej płyty. I pan Tomek jeszcze pisze, przepraszam za literówki i brak polskich ogonków. Czuję, że siekiera została już przyłożona do korzeni komputera. Dobra rada dla pana, nie kupuje się komputera z włoskim systemem operacyjnym. Y zamienione z Z. I połap się człowieku. Napisanie jednego zdania zajmuje mi więcej czasu niż wyprasowanie koszuli. Tylko dlaczego kupił pan komputer z włoskim systemem operacyjnym? To zastanawiające. Z nowej płyty Hozier, z epki w zasadzie, From Eden. Karol z Rumi, jak domniemuje informatyk, śpieszy panu Tomkowi z pomocą. panu Tomkowi od włoskiego komputera i pisze w ten sposób. Wystarczy zmienić język klawiatury na polski programisty i nie ma problemu. Język włoski niczego nie usprawiedliwia. To pewnie taka jest prawda. Jeszcze pani Aleksandra pisze w kontekście Mata Garstki i formacji Animals as Leaders. Przypominają nieco Disperse. To też energiczni młodzi ludzie z Polski. Podobne brzmienie, swoisty, ostry, ale nienachalny power. Polecam. Dziękuję. Sprawdzimy. Posłuchamy. To na zakończenie pierwszej godziny najnowszy singiel. Cały czas czekamy na płytę The Afghan Weeks. To promocja.